Adamı nereden buldunuz böyle? Yani maşallah helal olsun. Hint kumaşı gibi adam buluyorsunuz ha. Ya bu adamda ahlak, edep diye bir şey yok bu adamda. Adam bilmiyorum benim anladığım kadarıyla Medine'de mi yaşıyor bu adam? Hayır, adamın ne olduğu hiç de önemli değil. Ama insanda bir edep olur, ahlak olur. Cevap ver diyor, adam Mike yapıştı, Mike vermiyor. Yiğitçe desin nerede olduğunu, aşağı Şeyh bin Baz için yani o sözleri orada desin Yiğitçe. Biz Şeyh Albani'nin ilmen nerede hata yaptığını rahatlıkla söyleriz. Ama Şeyh bin Baz'a bu denli hakaret, insan Allah'tan korkar ya. Vallahi bilmiyorum. Bir şeyler dinleyeyim diye ben girdim. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ne bileyim ben şu ana kadar yani o kadar kötü insanlarla sohbet ettik ki hiçbirisi bu denli bir hakareti kullanmadı. Bu adamlar bilmiyorum. Allah ıslah etsin diyelim. Yani bu adam müthiş bir sünnet düşmancısı görünen. O Allah ıslah etsin. Bu Esma-ül Hüsna özür diliyor şeyden. Odayı kapatma zorunda kaldım diye. Önemli diye. Tasa değil. Ben ona yazayım da. Öyle bilmiyorum bu insanlarla münazara etmenizi tanıyorsanız ben tanıyamadım. Ama eğer doğruysa bu kişi Ebu Hilal. Herhalde öyle o kişi. Kadı Efendi'yi niye kırmızıladınız? Ben bilmiyorum konuşacak hiçbir şey kalmadı. Anlattığı şeyleri senelerce biz de orayı gördük. Senelerce ben orada kaldım. Devamlı gidiyoruz. Ve o insanları yani tanıyoruz. İsmail eserinin anlattığı gibi eğer o düzen olmasın orada katiyetle hiç kimse doğru dürüst yani dini görevini yapamaz yani. Yani tamam o insanlardan da biraz aşırı giden oluyor ama aşırı gidenlerin yanında adam gidiyor Hacerül Esved'e yapışıyor arkasından gelenlere fırsat vermiyor. Bazen öyle oluyor ki adam Hacerül Esved'e yani öpmek için yanaştığında arkadan yılanlar onu boğacak konuma geliyor. Ve oradaki yani asker görevli de arkadakilere seccadeden yaptığı bir şeyle vurma zorunda kalıyor. Deyse adam orada ölür. Yani bu adam bu kadar insafsız. Hem de o tesbih sattığı adamların hepsi git Pakistanlı, Türk'tür. Hep o tip insanlardır ya. O insanlardan da tabii ki hata yapan vardır. Yani olmaması mümkün değil ama bu adam da açıktan hatta tabii bilmiyorum. Aylardır bu denli bir ortama girmiyordum. Bunu da gördük. Hayırlısı önemli değil. Yani ben bayağı kendimden utandım. Adam ol. Herhalde bu yavşak kelimesinin ne anlama geldiğini de bilmiyor bu. Tamamen iftira. Suud hakkındaki söyledikleri iftira. Hacerül Esved'le Makam-ı İbrahim arasında ne fark var diyor. Ya Hacerül Esved'i Allah Resulü öpmüştür. O, yani öpemeyen için istilam, yani selam vermesi söyleniliyor. Selamdan şey yapar. Öper, elini değer, ne yapıyorsa selam verir. Yani bu Allah Resulü'nden gelen bir ameldir, hac menasikindendir. Ve Ömer diyor radıyallahu anh, ey Karataş diyor senin, yani ne hayır ne de şer yani verdiğini düşünmüyorum. Yani ne hayır verirsin ne de şer. Ama Allah Resulü seni öptü diye ben öpüyorum diyor. Makam İbrahim'de sadece namaz kılarız. Tavaftan sonra, zemzemi içtikten sonra iki rekat namaz vardır. Arasında nasıl fark yoktur ya? Bu adam Mekke'nin taşlarıyla herhalde Hacer-i Esved'i de ayırt etmiyor. Bu adamla inan münazara eder, o odada bulur, bulunursanız artık her şeye siz de ortaksınız. Katlanmak gerekir. Yani her şeye katlan, bize hakaretin ama Şeyh Binbaz gibi birisine bu denli hakaret. Ehl-i Sünnet bir şey demedi adam. Nereden anlayıverdi birdenbire? Yani Ehl-i Sünnet'in adının böyle kendisinin olmadığını. Biz Ehl-i Sünnet dediğimizde Ahmet'in yolundayız demeyiz. Ahmet'in akideye dair sözlerine bakarız. İmam-ı Şafii'nin sözlerine bakarız. Ebu Hanife'nin sözlerine bakarız. Doğru, odanın sahibi de iki derede bir arada kaldı. Öyle oldu. Ama vallahi ben bayağı şaşırdım bu saatte. Rastgele kalkmıştım. Bugün talebeleri dağıttım. Dinleneyim diye erken yatmıştım. Bir bakayım dedim. Eseriye rastladım. O da davet etti. Böyle şahit olduk da değil. Ama bu adam Medine'deyse, yiğitse, sözlerinin arkasındaysa, ben bir hafta sonra Allah nasip ederse Medine'deyim, gelsin. Bu sözler orada aynen desin. Yiğit olan adam inancının arkasında olur. Yani unuttum da Vahabi kuyruğu şudur, budur, ahlaktır. Bence bilmiyorum. Daha önceden bu adamın kuyruğuna basıp, yani Şeyh Binbaz bir kere isim ve sıfatlarda hasreten mecazın olmadığını söyler. Yani tevilin olmadığını söyler. Biz mezmum olan, zemmedilen tevile karşıyız. Tabi yani Medine'de yaşıyor. 01 dediğine göre Adanalı. Teklifte bulunuyorsunuz. Ercun'un şeyini almadım. Gayet tabi Şeyh Binbaz'ı eleştirdi herkes. Hayır. Yani onların sürünmeleri ona sistem tarafından verilen cezaydı. Şeyh Binbaz tarafından değil. Katiyetle Şeyh Binbaz tarafından değil. Onlar gençliğiyle Suud'daki bir konumda nasıl nasihat edilmesi gerektiğini bilmeyen gençlerdi. Bunu iyi anla Ercu. Arap toplumu, hasreten Hicaz toplumu ya Evs kabilesiyle yani Allah Resulü'nün ortamında terbiye ettiği kimseler dahi birbirine giriyordu mescitte. Allah Resulü bunu zor önledi. Hayır, bunlar kimi, nereye göre, nasıl nasihat edeceğini bilmeyen gençlerdi. Şeyh Binbaz'ı yani tenkit edebilmek için bir adam da bayağı yürek olması gerekir. Ben sana onlarca Şeyh Binbaz'ı tenkit eden söz söyleyeyim. Onlar katiyetle söyledikleri sözlerden, hak olan sözlerden değil. Sisteme dönük onlar sistem cezalandırmıştır. Şeyh Binbaz senelerce onlara nasihat etti. Bulunduğunuz toplumda bu denli nasihat edilmez. Bu denli nasihat edilmez. Onlarla bunun hele bunu zannedersem Osmanlı'yı müdafaa kastıyla yazmıyorsun. Yiğit olan orada söyler tenkidini. Bunun arkasında durun. Tabi Şeyh Binbaz yapılan yanlışları öyle olduğunu düşünüyorum. Şeyh Binbaz yapılan yanlışları zemininde, ortamında gündeme getiren birisi. Açın sohbetlerinde, yani krala nasihat ederken söylenilen sözlerin karşısında krala, ki her çarşamba günü kralla sohbeti olan bir meclisi vardı. Orada bir kral söze başlarken Abdullah Cibrin ve Şeyh Üfeym'in sözü kesiyorlar. Diyorlar ki bugün biz size nasihat edeceğiz. Ve Şeyh Binbaz bunu takdir eden adam, yani Allah sizin ayaklarınızı sabit kılsın diye dua eden birisi, tutup da krala herkesin önünde nasihat etmezdi de. Ben bilmiyorum. Bugün bayağı onlarda ben bu adamı ilk defa görüyorum. Adam beni tanıyor herhalde. Bence eğer siz de daha önceden bazı arkadaşlar bu kimseye kötü sözler söylediyseniz bence siz de ayıp etmişsiniz. Adamı bu noktaya getirecek hareket etmiş sayılırsınız. Ama ben o adamın söylediği sözden öte bir şey demedim. Yani ne diyebilirim ki? Çünkü ben ona yavşak kelimesini kullansam bu bana ayıp. Ben o adama nasıl bir sözü derim? Neyse. Şimdi ben onu bir verseydim Allah'ın ipinin ne anlama geldiğini anlatırdım ayetle. Yani Allah'ın ipine sımsıkı yapışmanın ne anlama geldiğini hadis-i şerifler var. Kur'an, vahiy Allah'ın semada yere sarkıtılmış ipidir diyor İbn-i Hibban'daki hadis-i şerifte. Bu adam hadisten anlamaz ki. Ya yazıyla cevaplayacak. Benim iki kelimeme yarım saat konuşacak. Bu adam Mike yapışmış. Kur'an'da tevil yoktur derken neden tevil yok? Yani salat kelimesini tevil eden yüzlerce hadis var. Tamam. Ya bu adam anlamıyor ki. Ne anlasın? Zannedilen, istenilmeyen, mezmum olan tevil. Tevil aslında tefsir anlamında, açıklama anlamında, kapalı bir şeyin üstünü açma anlamındadır. Yani Kur'an'a dönük olarak bunu kullandığımızda. İstenilmeyen, tevilini sadece Allah'ın bildiği şeylerin, yani kulların bilemeyeceğini demektir. Bu adam kendi kafasına göre doldurulmuş düşünceleri var. Eseri elini kaldır. Sana bırakıyorum Nike. Allah yardımcısı olsun. Allah o kimsenin kalbini kör etmesin. Yani kalbini kör etmesin. Biz dua edebiliriz. Ne diyelim? Ama terbiyesiz, ahlaksız birisi. Evet. Buyur eseri kaldır Nike. Elini kaldır. Sen el kaldırmadın mı demin? Rabbim hidayet versin. Ne diyelim ya? Selamünaleyküm. Az öncelikle özür dilerim. Yani sizi rahatsız ettik. Sizi de olmayacak bir tartışmanın içerisine çektim. Yani kusura bakmayın. Şimdi tabii ki aslında bu tip insan sonradan kendisini belli etti. Yani bunlar belli etti. Ben de aslında o şekilde o dereceye gelmesini istemezdim. Yani böyle bilseydim sokak ağzıyla konuşuyor. Sanki pavyondan çıkmış bir erkek gibi konuşuyor. Aslında tabii ki odanın ohu da herhalde biraz çekindi kişiden. Allah Teala ıslah etsin. Şimdi dediğiniz gibi bu insanların elinde olsaydı, yani ben şöyle düşünüyorum Ebu Said abi, bu Osmanlı veyahut da bu insanlar içerisinde bu insanlar da olsaydı Suudi Arabistan Devleti gibi, yani şimdi Hicaz bölgesi, Mekke, Medine, hele Haremeyn, yani insan, biz hac yaparken içimiz kan ağlardı. Yani bu insanların şirkini görünce, elhamdülillah ki böyle bir devlet var ki, bu devlet Allah-u Teala'nın tabii ki bir nimeti olarak görüyorum şu devleti. Var ki böyle bir putçuluk, kabirperestçilik, yani kabirperestçilik ortadan kalkmış yani. Ve şunu söylüyorum bazen, yani siyaseten ne kadar böyle dünya üzerinde siyaseti tasvip edilmese bile, elhamdülillah Mekke, Medine'deki tevhidin oralarda kalması ve dünyada tek kabre ibadet edilmeyen, resmi olaraktan kabre ibadet edilmeyen bir ülke olarak görüyorum. Bu konuda da gerçekten onu tasvip ediyorum. Şimdi tabii ki az önce bir kardeş konuşmuştu, herhalde İbn-i Hüseyin'di. Bir iki sözüm var Hüseyin abi, burada iki sorum var hatta. Hatta İslam'da birinci sorunun oyunla ilgili, ikincisi ise şirk ile küfürün. Şimdi ben şirki işleyen, her şirki işleyen bir insan müşrik olmaz diye bir söz söyledim. Bunu da cehaletin özür olmayla alakalı. Misal olarak da her şirki işleyen müşrik değildir. Misal olarak da insanın boynuna bir insanın boynun Müslüman bildiğiniz bir insanı, Müslüman bildiğiniz bir insanı boynunda haçla görseniz, öncelikle bu insanın müşrik olduğunu mu söylersiniz veyahut da bu insana bir özür mü bulursunuz? Ben şöyle işittim. Yani bir insanda Müslüman alametleri varsa, Müslüman alametleri varsa, bunun için bir özür bulabiliyorsam, özür bulurum. Diyelim ki mesela zorla taktırmışlardır, kerhen takmıştır, ölüm korkusuyla takmıştır gibi değişik şekillerde bir cevabım olur. Ben böyle dedim. Hatta bin İslam dedi ki, bunu yanlış olduğunu söyledi. Bu yanlışsa Ebu Said abi bunu düzeltmeni istiyorum inşallah. İbn-i Seymin, sen Ebu Said'e Ebu Said hocama müsaade edersen bu cevabı versin inşallah. İkinci sorum da İbn-i Seymin'le alakalı. Allah Teala'ya tabii ki tövbe ederim de bu özürle alakalı şey. Her müşrik kafirdir, her kafir müşriktir diye bir söz var. Bazıları müşrikle kafirin arasını ayırıyor. Ben Şeyh Albani'den dinledim de her müşrik kafirdir, her kafir müşriktir diye bir ayrım yapmıyor. Yani ikisi de birdir diyerekten. Kafir müşriktir, müşrik kafirdir. Onu da Tövbe suresi, Kehf suresindeki ayet-i kerimeden anlıyor Ebu Said abi. Ayet-i kerimeler var. Kehf suresinde cennet sahibi iki arkadaş var ya, birisi cennet sahibi, iki arkadaş var. Birisi cennet, yani iki tane bahçesi var bir adam. Diğerinin de arkadaş yani. Öteki arkadaşıyla övünürken başta o arkadaşı ona diyor ki sen diyor Rabbine küfür mü ettin? اَكَفَرْتَ بِالَّذ۪ي خَلَقَكَ بِيَد۪ي خَلَقَكَ diyor Kehf suresinde. Aynı ayetlerin peşinde daha sonra فَاَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ ya leyteni lem uşrik bi rabbi ahada diye ayet-i kerimede birisinde küfür olarak geçiyor, diğerinde şirk olarak geçiyor. Ve buradan da Şeyh Albani rahimehullah müşrik ile küfürün, yani kafirin arasında bir ayrım gözetmiyor. İkisi de aynıdır. İnşallah bu iki sorumda bir yanlışımız varsa düzeltirsen memnun olurum abi. Allah'a emanet olun. Kardeşler, Allah razı olsun sizden. Selamun aleyküm ve rahmetullahi aleyküm. Selamun aleyküm. Şimdi Eseri'nin o konuşmasında ben orada vardım. Eseri'nin anlatmak istediği şu idi. Velev ki arada bazı kelimeler düşse bile biz bu meseleyi daha önceden bildiğimiz için anlamada zorlanmadık. Şimdi kişinin söylediği bir söz, yaptığı bir amel şirk veya küfür olabilir. Biz o kişiye tebliğ meselenin hükmünü beyan etme sadedinde bu söylediğin söz şirktir, küfürdür, bu yaptığın amel şirktir, küfürdür diyebiliriz. Bunu söylemede hiçbir mani yoktur. Tek bir şartı vardır. O sözün, o fiilin şirk, küfür olduğunu bize bildiren mutlak Kur'an'dan ve sünnetten bir nas olmalıdır. Açıkça Kur'an ve sünnetten onun küfür olduğuna dair bir nas olmadığı müddetçe o sözün ve fiilin küfür ve şirk olduğunu da söyleyemeyiz. Eğer Kur'an ve sünnetten bir delil varsa bu söz küfürdür veyahut bu söz şirktir, bu fiil küfürdür, bu fiil şirktir deriz. Bu. Ama hemen o sözün sahibine, o amelin sahibine sen müşriksin, kafirsin diyemeyiz. Bunu diyemememizin birçok sebebi var. Mesela Muaz ibn-i Cebel radıyallahu anhu Şam'dan döndüğünde Allah Resulü'nün huzurunda secde eder. Bizim inancımıza göre Allah'tan gayrına secde şirktir. Muaz'ın yaptığı bu fiil şirk. Ama Allah Resulü Muaz'a hemen, Muaz bu yaptığın nedir? Diyor. Sen şirk koştun demiyor. Muaz bunu neden yaptığını, bu neden diye sorulur. Neden diye sorulmasının sebebi, o kişinin bu mevzuda cahil olup olmadığını bilmek içindir. Çünkü kişinin söylediği sözde yaptığı amele binaen ona kafir veyahut müşrik deme, cehaletin ona getirdiği bir mazeretle mazur görünebilir. Bu mazeretin giderilmesi gerekir. Yani hüccetin ikame edilmesi gerekir. Ondan sonra da hüccetin, delilin anlaşılması sağlanır. Çünkü herhangi bir şirk ve küfür söz söyleyen kişiye sen tutup da Almanca bilmediği bir dille onun hata olduğunu anlatırsan sen hüccet ikame ediyorsun ama anlaşılmayan bir hüccet olur bu. Muaz'a bunu neden yaptın, nedir bu yaptın diyor. Muaz da Şam'da Hristiyanların büyüklerine, hocalarına, ilim ehline karşı saygı kastıyla bunu yaptıklarını söylüyor. Allah Resulü de kulun kula secde etmesini emredecek olsaydım, bu Osmanlı'yı odadan atın. Osmanlı'yı odadan atın, önce bir ahlak öğrensin gelsin. Davetçi Osmanlı'yı odadan yolla. Evet. Muaz'a böyle bir cevap veriliyor. Kulun kula secde etmesini emredecek olsaydım ben kadınların eşlerine, kocalarına yani secde etmelerini emrederdim diyor. Bakıyorsunuz ki alakalı olduğu için zikrediyorum. Musa'ya inanan, ona uyan Beni İsrail Allah'a inanmış, Musa'ya inanmış, davetini kabul etmiş, Firavun'un kadrine uğramış insanlar, Kızıldeniz'den geçtikten sonra sahilde giderlerken, bazı insanların bir şeyin etrafında oturup, yani teberrükte bulunduklarını görürler. Ve bunu gören Beni İsrail Musa'ya, اِجْعَلْ لَنَا اِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَا. Aynen onların ilahı gibi bize de bir ilah edinsene diyorlar. Musa Allah'a inanmış, Musa'yı kabul etmiş, davetine uymuş, bu insanların sözlerine binaen sizler müşrik oldunuz demiyor. Onlara ne diyor? İnnekum kavmun tecehelun. Siz cahillik yapan bir topluluksunuz diyor. Aynen Huneyn'de Mekke'nin fethinden sonra Huneyn Harbi'ne giderken sahabelerden bazıları diyor ki biz şirk devrini hatırlayan bilen yani ya daha yakında bildiğimi yaptığımı şeylerdi diyor. Bir ulu bir çınar ağacı görünce sahabe diyor ki اِجْعَلْ لَنَا ذَاتَ اَنْوَاتٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ الْاَنْوَاتٍ. Bize de aynen o çınar ağacı gibi bir ağacı desene. Yani biz de onun dalına silahlar açalım, tebarruk edelim şeklinde. Allah Resulü diyor ki Subhanallah. Aynen beni İsrail'in Musa'ya dediği gibi dediniz diyor. Onları hemen şirkle, küfürle itham etmiyor. Bunun için ehli sünnet der ki, açın İbn-i Teymiye'nin kitaplarında bunu görürsünüz. Kişinin söylediği söz, şirk küfür yaptığı amel, şirk ve küfür olabilir. Onun şirk ve küfür olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz eğer Kur'an ve sünnetten delilimiz varsa. Ama o sözün sahibine, fiilin sahibine hemen müşrik diyemeyiz. Neden? Özrünün izale edilmesi gerekiyor. Manilerin defi gerek, şartların oluşturulması gerekiyor. Ha, gelelim bu sadetten de eseri boynuna haç takan birisini görürseniz. Haç bir şirk alametidir, doğru. Onu burada kim yazmıştı? Hattab bin İslam herhalde o demişti. Haç takma bir şirk ve küfür alameti. Ha. Bu açık. Ama takan birisini gördüğünüzde benim daha önce bir sohbete binaen verdiğim bir örnek var. Demirel boynuna haç takıp gelse, bir de Allah göstermesin, benim boynuma haç takarak geldiğimi görseniz, sizce hangimiz daha çok ithama layıktır? Demirel mi, ben mi? Bence yapılan sohbeti dinlerseniz sonra soracağınız soruları sorun. Ha, tabii ki ben itham edilirim. Cevap yazmadınız. Neden? Ben haccın ne anlama geldiğini bilmiyorum. Ben bir haccın ne anlama geldiğini biliyorum. Ama buna rağmen bu boynundaki nedir diye Ebu Said sen müşrik oldun demeden evvel bu boynundaki nedir diye sorman gerekir. Belki bir, yani neden ehli sünnet ihtiyatlıdır? Duygularına göre hareket etmez. Aynen Ubadet ibn-i Samit'in Usame hakkında, Usame'nin başından geçen bir olay için birisini, yani bir seriye ile gittiklerinde tam birisinin boynuna kılıcı vuracakken adam kelime-i şehadet getiriyor. Adamı öldürüyor buna rağmen. Ama rahatsız oluyor. Bunu açın Buhari'de, Müslim'de, iman kitabında bulursunuz. Yani yaptığı iş onu rahatsız ediyor. Allah Resulü anlatıyor. Sen diyor la ilahe illallah diyen birisini mi öldürdün diyor. O kadar bunu tekrarlıyor ki ey Allah'ın Resulü, ama diyor ben onu, yani onu korkudan bunu dediğini yani düşündüm. Ve korkudan dedi. Bari kalbini açsaydın diyor. Şimdi aynı olay arkadaşı yazanlar, bakın yazanları çıkın başka bir odada birbirinizle konuşun. Başka bir odada gidin konuşun. Eğer buradaki sohbetten istifade edemiyorsanız başka bir odaya gidin, orada konuşun. Devam edin. Ha. Bizim de başımıza gelse tam kılıç ensesine iniyor, adam la ilahe illallah diyor. Neden der bunu? Korkudan der. His ve duygu bunu söyler. Ama Allah Resulü bari kalbini açsaydın diyor. Duygular ne kadar bizi belli bir istikamete yönlendirse bile biz onun kalbini açamıyoruz. Açmakla yükümlü de değiliz. Duygularla hareket edemeyiz burada biz. Onun söylediği söze bakarız. Ve böyle olması gerekiyor. Onun için birisini tekfir etme yerine, sen kafirsin, müşriksin deme yerine önce söylediği sözün, yaptığı amelin şirk ve küfür olduğunu ona açıklama zorundayız. Ama bizimkiler ne yapıyor? Hemen sen müşriksin ve kafirsin diyor. Eserinin anlatmak istediği de buydu. Şimdi şirk ve küfür arasındaki ayrıma gelince, bunu ben devamlı sadece şirk, küfür, fısk, nifak bu mevzuda değil, İslam hukukunda geleneksel İslami eğitimde Türkiye'de mesela ilah kelimesi, Rab kelimesi, vesen kelimesi, tağut kelimesi, cipt kelimesi, temasil kelimesi hep birbirine karıştırılan, eş anlamlıymış gibi kullanılan kelimeler. Aynen iman, fıtrat, iman, İslam, akide, tevhid, din de hep %100 birbiriyle eş anlamlı kelimelermiş gibi kullanılıyor. Aynen küfürde, şirkte, fıskta, nifakta, zulümde eş anlamlı kelimelermiş gibi kullanılıyor. Doğru, bu kelimelerin birbirleriyle %20-30 yani 30'luk bir müşterek, yani müteradif anlamlı oldukları doğru. Müşterek bir anlamları var. Ha. Ensar, cevap vermeye çalışıyorum, sen soru soruyorsun. Ha. Şimdi bunlar farklı kelimeler, farklı şeyler ifade ediyorlar. Şimdi küfre gelince, küfrün yani aslı kefere kelimesi bir şeyi örtme anlamındadır. Üstünü kapama anlamındadır. Bunu hangi kasıtla yaparsanız yapın, hatta Kur'an'da çiftçilere bile küffar, kafirler adı veriliyor. Neden? Çiftteki tohumun üstünü kapadıkları için. Şirke gelince, şirk ise ortak koşma anlamındadır. Ha, netice olarak şunu iyi bilin. İkisinin de akıbeti ebedi cehennemliktir. Yani mutlak şirkle küfrü kullanıyorsak burada, bunun da ikisinin de akıbeti ebedi cehennemliktir. Akıbette hiçbir sorun yok. Ama Allah'a ortak koşarak, şirk koşarak ebedi cehennemlik olmakla küfrederek ebedi cehennemlik olmak farklı şeydir. Bazen küfre düşmek zordur. Şirke düşmek kolaydır. Mesela Mekkeliler küfürden çok şirke düşen bir topluluktur. Neden? Sorun devamlı uluhiyet tevhidindedir. Yani sorun tevhiddedir şirkte. Ama küfre düşen insanların sorunu imandadır. Çünkü küfür imanın zıttı olarak kullanılır. Şirk de tevhidin zıttı olarak kullanılır. Bunların tabi ben yani küfrün nankörlük anlamında kullanılışını, şirkin real anlamda kullanılışını mevzunun dışında tutarak geliyorum. Şimdi bir insan eğer hiçbir küfrü olmasa da Allah'a ortak koşarak ebedi cehennemlik olmuşsa, bu adam şundan dolayı şirk koştu. Mesela Türkiye'de şirkle küfür karıştırılıyor. La ilahe illallah'ın anlamı nedir diye sorsan, ezberlerinde şu vardır: Allah'tan başka ilah yoktur. Bu doğru. Yani her ne kadar yanına Allah'tan başka hak ilah yoktur, ibadete layık bir ilah yoktur şeklinde dese hoş, ama Allah'tan başka ilah yoktur dese bu doğrudur. Ama bunu taktiklerinde nasıl anlıyorlar? Allah'tan başka Allah yoktur şeklinde anlıyorlar. Neden? Allah'tan başka Allah yoktur demediğimize göre biz şirk yapmıyoruz diyorlar. Hatta bazen Mekkeliler hakkında inen şirk mevzundaki ayetleri onlara okuduğumuzda, Mekkeliler için inen ayetleri nasıl bizim için kullanıyorsunuz diyorlar. Çünkü onlar Mekkelilerin nasıl bir şirkte düştüklerini bilmiyorlar. Ancak Allah ikidir denildiğinde şirk koşulduğunu düşünüyorlar. Mesela ben Gazali'nin yolundayım diyen az önce Osmanlı'nın sözünde, mesela Gazali'nin İhyası'nda şöyle bir söz vardır. Allah'ı Ebu Turabil Bistami'yi görmek Allah'ı görmekten 70 derece üstündür. Bekleyin biraz. Bu söz küfür müdür, şirk midir? Hatta bir sen yaz. Ebu Turabil Bistami şeyhi, bir tarikat şeyhini görmek Allah'ı görmekten 70 derece üstündür diyor. Bu söz Gazali'nin İhyası'nda. Bu söz küfür müdür, şirk midir? Şimdi bırak kimin sözünü, ben sözü aktarıyorum. Bu söz cidden orada var mı diye bana sor. Bu söz küfürdür, ilhattır. Şirk değildir. Neden? Falanı görmek Allah gibidir deseydi, o zaman ona şirk derdik. Allah'a denk kıldığı için, benzer kıldığı için şirk derdik. Ama bu Allah'ı görmek daha eftaldır diyor. Bu ilhattır. Buna küfür diyebilirsin rahatlıkla. Bence şirk koşarak ebedi cehennemlik olanlar küfürle uğraşacaklarına, ki küfürle bazen küfre düşen, küfürle ebedi cehennemlik olmak bazen zor oluyor. Ama bu insanların çoğunun sorunu uluhiyet tevhidinde. Şirke düşmeleri daha kolay. Bunu anlamaya çalışsınlar benim kanaatim bu mevzuda bu. Çünkü ikisi de ebedi cehennemlik yapan günahlardır. Ama şirkin nasıl olduğunu, küfrün nasıl olduğunu bilmeyen kimse bence şirk koşa koşa küfürle uğraşır durur. Mekkeliler küfür yüzünden değil, şirk yüzünden ebedi cehennemlik olmuşlardır. Hatta birçok amelleri ola ola. Allah'ın razak yaratıcılar olduğuna inanıyorlar, razak olduğuna inanıyorlar, muhyil mümit olduğuna inanıyorlar, namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, zekat veriyorlar. Bütün buna rağmen onlar müşriktiler. Şimdi bence bu denilimin sözüyle sohbetten önce bunlar sizin imanınıza bir şey kazandırmıyor. İman küfrün zıttı olarak, küfür imanın zıttı olarak kullanılır. Şirk de tevhidin zıttı olarak kullanılıyor. Bazı sözler şirktir, bazı sözler küfürdür. Mesela Allah'ın haram kıldığı bir şeyi birisi inkar etse bu küfürdür. Allah'ın gaybı bildiğini inkar etse küfürdür. Ama şeyhinin de gaybı bildiğini söylese bu şirktir. Bence farkları şu denir mi, bu denir mi den önce şirk ve küfrü öğrenseniz daha iyi edersiniz. Ha, şimdi zannedersem eseriye yönelttiğiniz ne önemi var? İkisi de ebedi cehennemlikse. Az önce dedim, Allah'ın gaybı bildiğini söylemek imandır. Allah'ın gaybı bilmediğini söylerse birisi küfreder. Ben dedim ki küfür imanın zıttıdır. Şirk de tevhidin zıttıdır. Belki bunu 6-7 kere tekrarladım burada. Başkalarıyla yazışırsanız tabii bunları duymazsınız. Ha, bunu anladınız mı şimdi? Bence sen ne dersen de Hatta abi. Dayandıracak bir sözün varsa buyur al miki vereyim konuş. Evet. Ne dersen de. Ha, bu söylediklerinin delili nedir dersen sana bak anlatıyorum. Evet. Tabi maalesef. Çünkü şirk koşanlar Allah'a imanlarında sorun yaşayanlardır. Allah'ı tanımadıkları için onu dinleyemiyorlar. Böyle diyebilirsin. Evet. Hayır. Sen nereden bildin bunu? Şöyle de. Şüphe küfürdür de. Biz yakinin zıttı şüphedir deriz. Hatta abi sana tavsiyem katiyetle bilmeden konuşma. Şüphe, tereddüt, teşviş yakinin zıttıdır. Ama imanın zıttı küfürdür. Bunu iyi bil, tamam? Diyebilirsin şüphe küfürdür de. Şüphe küfürdür de, imanın zıttı deme. Evet. Ana. Herhalde eseriye peki buyur İbn-i Hüseyin. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Sesim geliyor mu odaya inşallah? Ses var mı inşallah? Bir saniye şuradan ben sesi yükselteyim inşallah. Şimdi iyi mi inşallah ses? Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain emma ba'd. Şimdi hocam ben inşallah birkaç mesele var ki onu inşallah sizinle konuşmak istiyorum. Allahu alem sizin talebeniz olduğunu zannet birkaç kardeşle bu konu üzerine konuşmuştur. Allah Azze ve Celle'nin istivası ile alakalı. Bununla alakalı bir dersimiz olmuştu burada. Biz orada seleften bazı nakiller verdik inşallah. Onları anlattık. Fakat kardeşler inşallah o araya yazmazsanız dikkatimiz dağılmasın inşallah. Çünkü önemli bir bu mevzu. Birincisi hocam istiva meselesiyle alakalı. Bir diğeri de mezheplerle alakalı bir dersimiz olmuştu. Dediğim gibi tam olarak emin değilim ama sizin talebeniz ya da sizin ilminizden istifade eden bazı kardeşlerin karşı çıktığı noktalar oldu. Ama ben kardeşe Ebu Said'i getirin işte hocanızı görelim ben bu sözü hatırlamıyorum. Söylemişsem bile hani bunu art bir niyetle işte getirin bakalım hocanızı görüşüm şeklinde olmadı inşallah bu. Çünkü ben sizi tanıyorum yüz yüze de görüştüm sizinle daha haber. Belki şu an siz hatırlamıyorsunuz bayağı bir zaman geçti çünkü. Birinci mesele hocam istiva kelimesinin istivayı selefin nasıl anladığıyla alakalıydı. Kendinizden olduğunu zannettiğim kişilerdeyim veyahut da o lafı da kaldırayım inşallah zan olmasın. Selef akidesine mensup olduğunu söyleyen bazı arkadaşlar şunu söylediler. İstiva kelimesinin Arapçada istiva kelimesinin işte Türkçe karşılığının oturmak olduğunu ve lügatta böyle geçtiğini hatta geminin Cudi Dağı'na oturmasında da istiva lafzının kullanıldığını böyle bir edep olmasın inşallah Usama. Kim olduğunuzu tanımıyorum. Allah rızası için edepli olalım, ahlaklı olalım kardeş. Tamam. Birbirimizi iğneleyici kelimeler kullanmayalım. Biz Allah için hakkı arayan insanlarız. Bir hatamız varsa tövbe ederiz inşallah. Tamam ama sen bu şekilde ortamı gerersen İnsanlar nefis yapar. Tamam. Geminin daha istiva etmesinde geminin daha oturduğunu işte Cudi Dağı'na oturduğunu delil getirerekten lügatça delil getirmeye çalıştı. Oysa ki ıstılah manasının alınması gerektiğini ve Mücahit'ten İbni Abbas'tan bir takım kaviller getirdik. Siz bunları biliyorsunuz. Arkadaşlar Allah Azze ve Celle'nin arşın üzerinde oturduğunu söylüyorlar. Birinci mesele bu hocam. Ben ise Allah Azze ve Celle'nin arşın üzerinde olduğunu, yani istiva kelimesinin uluv, üstlerde olma anlamında kullanıldığını ki bunu Mücahit ala ile tefsir etmiştir hocam. İbn Abbas ise sınna irtefe ile seme şeklinde yani yükselme anlamında tefsir etmiştir. Ve birkaç nakil daha var. Özellikle İmam Zehebi Kitab-ül Arş'ta. Bunları zaten anlatmıştır. Birincisi hocam bu oturma meselesiyle alakalı sizin akideniz nasıldır? İnşallah bunu izah edin. İkincisi mezheplerle alakalı benim anlattığım mesele şuydu. Selefi salihin taassuba karşıdır. Yoksa bir insanın İmam Şafii'yi taklit etmesinde bir sakınca yoktur. Fakat İmam Şafii'nin bir meselinde kitap ve sünnete muhalif bir görüş belirttiğinde eğer yine bu kitap ve sünnette ispat edilirse İmam Şafii'nin hatası şahıs buna rağmen eğer ısrar ederse ki hayır benim imamım böyle söyledi ben bunu böyle kabul ediyorum işte müşkülat burada başlar selefin karşı çıktığı şey budur dedim. İnşallah hocam bunları bir değerlendirmenizi istiyorum ben. Zannedersem meramımı anladınız. Mezhep meselesiyle alakalı özellikle üstüne basa basa örneklendirdim ben bunu. Dedim ki mesela İmam Şafii'den kişi taklit edebilir İmam Şafii'yi. Vacip midir taklit etmesi değil. Ama İmam Şafii'yi taklit ederken ilimde ehliyet sahibi olan bir kimse gelip de İmam Şafii'nin yanılgısını kitap ve sünnetten ortaya koyduğu halde eğer şahıs buna rağmen derse ki ha siz imamlardan daha mı iyi biliyorsunuz ben bu imama tabiyim ve bunu kabul etmiyorum ben imamın dediğini yaparım dediği zaman işte dedim müşkülat burada başlar. ve istiva ile alakalı uzunca hocam bir sohbetimiz olmuştu. Ben detayına girmek istemiyorum. Bunlarla alakalı bir değerlendirme yapmanızı istiyorum inşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Selamun aleyküm. Şimdi bir arkadaş, kardeş konuşurken dinleyin. Bu kardeşler kitap ve sünneti kabul eden insanlar. Hataları olduğunda da zannedersen anlayıp hatalarından dönebilecek kimseler. Söylenilen yanlış bir söze binaen hemen muakaze edip ortalığı kızıştıracak bir tavır takınmayın. Ve bence birçok insanın bize düşman olmasındaki en büyük etken bu takındığınız tavır oluyor. Adamı bir dinleyin. Düşünün, ben az önceki Osmanlı'ya yarım saat 45 dakika sonra cevap verme ihtiyacı duydum. Şimdi gelelim İbn-i Hüseyin'in kardeşinin sorduğu soruya. Allah Azze ve Celle'nin yani istiva sıfatını oturma olarak söyleme benim sözüm değil. Bu bir. İki, Darikutni Kitab-ı Sıfat isimli risalesinde böyle bir söz zikrediliyor. Ama seleften kimse bu söze itibar etmemiştir. Çünkü istiva kelimesi normal lügatta anlaşılan şekliyle kama istakarra rakibu alel hisan. Türkçe buna kurulma şeklinde aktarıyoruz. Türkçe. Ama İbn-i Hüseyin'in dediği gibi Allah-u Azze ve Celle'nin arşa istivasına gelince seleften bize gelen nakil, Allah-u Azze ve Celle'ye iki sıfat nispet ediyor. Birisi ulu, yükseklik, yedi kat semanın üstünde olması, arşın üzerinde olması. İkincisi ise istiva sıfatıdır. Bence ben mesela bu risaleyi Ulûv Risalesi diye bir küçük bir risale o zaman daktiloyla yazılıp basıldı. Bundan 28 sene önce yazmama rağmen tanıdık arkadaşlarım dışında kimseye vermedim. Neden? Bence Allah-u Azze ve Celle'nin yaratıcılığı, razaklığı, bu isim ve sıfatları Türkçe'ye aktarırken bir sorunumuz yok. Bir sorunumuz yok. Bunların üzerinde durmuyor kardeşler. İstiva sıfatının üzerinde günlerce duruyorlar. Biz bunu bir sıfat olarak kabul ediyoruz. Bunu inkar edene de karşıyız. Az önceki Osmanlı'nın Allah-u Azze ve Celle'ye mekan tayin etmekten beriyiz falan derken Allah'a mekan tayin eden kendileri. Allah-u Azze ve Celle arşın üzerine istiva etmiştir denilirken Kur'an'a baktığınızda istivanın irtifa anlamında ثُمَّ اسْتَوَى اِلَى السَّمَاءِ denildiğinde ey irtifa, bunda yükseliş anlamı, yükseklik anlamı kullanılır. Eğer bir kelimeyi Türkçe'ye aktarırken zorlandığımızda bence Allah Azze ve Celle arşa istiva etmiştir der geçeriz. Çünkü İmam-ı Malik de böyle bir soru sorulduğunda istiva malum, Arapçayı bilenler bunu anlıyorlar. Keyfiyeti ise meçhul. Çünkü bu istiva nasıldır diye Türkçe'ye aktardığımızda Arapçada bile zorlanan çıkabilir. İnsanlar farklı. Mesela Şeyh Uteymi'nin bu mevzuda bir risalesi var. Kardeşlerden birisi tercüme etmiştir. İstivayı aynen benim anlattığım gibi. O kardeş başka bir sohbetinde bu Zehebi'nin az önce İbn-i Teymi'nin nakletti. El-Uluvvu Lil-Ali'il Gaffar isimli bir risalesi var. Şeyh Albani de bunu tahkik etmişti. Bu kitabı şey yaparken bunun üzerinde durarak istiva hakkında bir hayli benim tanattu diyebileceğim bir dağılma olmuştur. Hüseyin'in kitabındaki yazılmaya ters sözler etmişti. Bence bu gibi bir sıfatı ele alırken eğer zorda kalırsak ki kalıyoruz bazen bence istifa malum, bunun keyfiyeti meçhuldür. Bunun hakkında soru sormak da bid'attır der, çeker gideriz. Ha, biz istifayı hakiki anlamda alırız. Katiyetle tevil etmeden, yani mecazi bir şekilde anlamadan da bunu ele alır ve çeker gideriz. Şimdi buradan bence mesela tevhid ehli kardeşler geçenlerde İzmir'deki seminerde Resul'e iman adı altında bir sohbet işledim. Kardeşlerimiz eğitildikleri yere göre, diyelim ki biz Suud'da okuduk. Suud'daki ilim ehli tevhidi çokça gündeme getirir öncelikli olarak. Buna binaen derler ki اَتْتَوْحِيدُ اَوْوَلًا يَا دُعَاتِ. Önce ey davetçiler, önce tevhid derler. Ama baktığınız dışarıda Şeyh Albani gibileri اَلْاَقِيدَةَ اَوْوَلًا يَا دُعَاتِ. Önce akide, ey davetçiler. Yani önce akide der. Neden? Suud'da fıtrat, iman mevzundaki sorun çok azdır. Ekseriyetle sorunlar uluhiyet tevhidindedir. Bunun için oradaki ilim ehli öncelikli olarak tevhidi gündeme getirir. Şirk ve tevhidi. Hatta bazen tevhid hakkındaki getirdiğimiz insanın yaratılış gayesi olarak وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ben cinleri ve insanları sadece bana kulluk etmeleri için yarattım. Bu ayeti tevhide delil getirirken biz اِلَّا لِيَعْبُدُونَ kelimesini اِلَّا لِيُوَحِّدُونَ olarak anlatırız. Seleften bize gelen bu. Yani beni birlesinler diye yarattım. Ama sadece bu yok. İbn Abbas'tan benim rububiyetimi ikrar etsinler diye de geliyor delil. Hatta ayetin devamına bakacak olursanız وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا اُرِيدُ اَنْ يُطْعِمُونَ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Ayetin devamı olan bu kısmı okumazlar. Hiç de böyle tevhid dersi veren kardeşler burayı okuma ihtiyacı duymaz. Halbuki buna biz ne deriz? Sibak. Siyak deriz yani. Alınan ayetten sonraki gelen, bir de ondan önceki gelen, zikrettiğimiz ayeti açıklar nitelikte, ona açıklık getirir nitelikte olabiliriz. Ma uridu minhum, onlardan ben, kimleri kastediyor? Ona kulluk için yaratılanları, yani yaratıcılarına kulluk için yaratılanlardan beni doyurmalarını istemiyorum. Rızıklandırmalarını da. Doyurup içirmelerini istemiyorum. Zira Razzak, rızık veren ve güç sahibi Allah'tır diyor. Bence tevhidi gerçekleştirmede en büyük mani rızık endişesidir. Bence burada Allah'ın yaratıcılık sıfatı üzerinde hemen akabinde gelen هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ. Yerden ve gökten sizi Allah'tan gayrı bir yaratıcı mı rızıklandırıyor? Çünkü hemen yaratıcılık, çünkü Bakara'da da يَا اَيُّهَا النَّاسِ اُعْبُدُوا رَبَّكُمْ اَلَّذ۪ي خَلَقَكُمْ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Oturuyor denmesi doğru değil. Bunu selepten kimse buna itibar etmemiştir dedim. Çünkü her ne kadar Darikutni Kitab-ı Sıfat isimli risalesinde oturma anlamına da koymuşsa selep buna itibar etmemiş. Bu söz benim değil dedim. Ha, bence Türkçe'ye bunu aktarırken yanlışlarımız oluyor, tam aktaramıyoruz. İstiba malum değil. Hakiki anlamda alırız. Katiyetle tevil etmeyin. Sen de onların cahilliğine takman gerekiyor Hüseyin'im bunu. Bence yanlış bak nereden kaynaklanıyor onu anlatayım. Var bendeki nüshada. Ha. Oturma kelimesi selef kabul etmemiş bunu. Olsa olsa Türkçe, Arapçanın aynısını şey yapıyorum. Sübhanallah. Çocuklar, meseleleri takip ederek gelseniz. Ha, kama istakarra rakibu alel hisan. Süvarinin atın üzerinde kurulduğu gibi. Az önceki sohbeti dağıttım. La havle ve la kuvveti illa billahi. Ha. Bence burada Allah'ın yaratıcılığı, çünkü ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri de yaratan Rabbinize kulluk edin diyor. Neden insanlar yaratıcılığı hakkında üzerinde durmuyor önce? Kur'an'a bakın. Şirk koşanların hepsine verilen örnekler bundan. O sizin yalvarıp yakardığınız kimseler neyi yaratır ki diyor. Ama kardeşler bir istibanın üzerine münakaşalar oluşturuyorlar. 2-3 ay sohbet yapılabiliyor. Hatta az önce de İbn-i Seymi'nin dediği gibi selefilikten de atabiliyor. Sanki oranın mühürdarı oymuş gibi. Açın Hüseyin'in anlattığıyla Şeyh Hüseyin'in İbn-i Zehebi'nin tercüme edilen kitabında da Şeyh Alban'ın tahkikiyle birbirine ters sözler duyabiliyorsunuz Türkçe'de. Bence yanlışlık buradan kaynaklanıyor. İstivanın üzerinde durana kadar etrafında konuşabileceğimiz birçok isim ve sıfat var. Haliklik hakkında konuşalım. Razzaklık hakkında konuşalım. Çünkü birçok meselede, yani ibadetin eyleme dönüşmesinde en büyük mani, yani rızk endişesidir. Allah diyor ki وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. Ailene, çoluk çocuğuna namazı emret. Sonra sen de buna devam et. Senden beni rızıklandırmanı istemiyoruz. Yani seni rızıklandıran biziz diyor. Ne alakası var burada? Az önce onlardan beni doyurmalarını istemiyorum derken, kulluk için yaratılan insana, insanı anlatan gayesini, yaratılış gayesini anlatan ayetin akabinden bunun anlamı ne? Ciddi bir alakası var. Allah'ın alim oluşu üzerinde durmuyoruz. Bunun üzerinde istediğiniz kadar konuşun. Ne anlama geldiğini anlatabiliyoruz. Ama istiva gibi bir sıfata geldiğinizde bence pek uzatmanın anlamı yok. Önce bu sıfatı kabul etmeliyiz. Yani Araplar bile bunu farklı şekilde anlatmışlarsa herhalde bizim isabet edeceğimiz biraz daha endişelidir. Çünkü Türkçe'ye aktarırken bazen rahatsız olabiliyoruz. Onun için herhalde İbn-i Hüseyin'in mezhepler vardı. Bunu da cevaplayayım, ondan sonra vereyim sana Miki İbn-i Hüseyin'in, hemen istiyor musun? Tamam, veriyorum Miki. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sesim geliyor mu inşallah? Hocam Allah razı olsun. yine mezheple alakalı olduğu için hocam çok kısa bir şey söyleyeceğim. Sonra inşallah bize nasihat edin. Hocam mesela bir şey naklettiniz. Bunu seleften kimse söylememiştir dediniz ya. Şimdi böyle bir cümle kullanıldığı zaman yine mezheple ilintili olduğu için selef ehlinden olduğunu söyleyen bazı kardeşler, çünkü burası istivadan daha mühim bir konu hocam. İnşallah bu konuda uzunca nasihat edin, dinleyelim. Böyle bir söz aktarıldığı zaman, yani mesela seleften bunu söyleyen yok ya da selef bunu böyle söylemiştir dendiği zaman hocam, gerçekten çok gayri ilmi bir cevap geliyor. Deniliyor ki hocam, biz Kur'an'a sünnete bakarız. Siz meramımı anlıyorsunuz hocam benim inşallah. Bunun üzerinde de biraz durun. Yine mezheple alakalı meselede. Yani alimlerin dindeki yeri ve selefin karşı çıktığı nokta. Yani selefin karşı çıktığı, asıl karşı çıktığı şey nedir? Körü körüne olan taassup mudur? İmamları masum kabul etmemekle beraber onlardan istifade etmenin ölçüsü ve onlar kitap ve sünnete muhalif bir şey söylediği zaman onu reddetmedeki ölçü ve onu reddeden kişinin ilmi vesaire, bu konuda hocam teferruatlı bir nasihat ederseniz inşallah. faydalı olacağına ben inanıyorum hocam. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Selamun aleyküm. Şimdi burada selef buna itibar etmemiş derken, bu Arapça ile alakalı. Eğer Araplar, ilim ehli, güvendiğimiz insanlar, istiva şu anlamdadır diye Allah'tan, Resulünden ile bir şeyle nakletmiş olsalardı, biz o söze itibar ederdik. Ha. İstiva malumdur derken de, yani bizim Arapçamızda, sahip olduğumuz Arapçayla, bilmiyorum istivayı ne kadar algılayabiliriz? Bu da bir sorun bizce. Bazı şeyleri Türkçe'ye aktarırken rahatsızlık duyuyoruz. Arapça'da duymuyoruz. Mesela Türkçe öyle garip bir kelime ki men messe tercehu ve zekerehu desek onun abdesti budur. Felyete orada abdest alsın deriz. Tercine, zekerine. Bunları Türkçe diyemiyorsunuz. Türkçe fuhşu çağrıştırır, Arapçada da hiç fuhşu çağrıştırmıyor. En basiti. Ha, en basiti. Bazı kelimelerde biz mutlak selefe bakıyoruz. Böyle aktarmaya çalışıyoruz. Eğer seleften bu mevzu naslara dayanılarak böyle anlatılmış ise bizim için biter bu. İbn-i Hüseyin'in ikinci sorusuna gelince yaşadığımız toplumda veyahut yaşanılan sair topluluklarda bazı sözleri söylerken çok dikkat etmek gerekiyor. Hak olan sözle bazen batılı çağrıştırabiliyorsunuz. Mesela katiyetle ilim ehline taklit caiz değildir derken, yani biz taklidi zemme derken, bazen insanlar ilim ehlini hiç takmamayı anladılar. Halbuki ilim ehlini taklit katiyetle caiz değildir derken, kasıt ilim ehline ihtiyaç yoktur, onları takmama anlamı taşımıyor. Ama bu hasreten bizde böyle anlaşılabilmiyor. Şu an mesela bu son zamanlarda illa bir mezhebe tabi olmak gerekir gibi bir sözler söyleniyor. Şimdi geçenlerde de anlattım. Mesela Suud gibi bir ortamda illa bir mezhebi taklit etmek gerekir derseniz bu sözün zararı %20'yi geçmez. Neden? Suud'daki insanlar akidede selefidirler. Amelde Hanbeli mezhebindedirler. Hanbeli mezhebi ise en çok hadise tabi olan bir mezheptir. Yani hadisle, en çok hadisle amel eden bir mezheptir. Ama bu sözü Türkiye'de deseniz, illa bir mezhebe tabi olmak gerekir deseniz, bunun zararı %70'i geçebilir. Neden? Bu insanlar akidede maturididirler. Amelde de hanefidirler. En az hadisle amel eden bir mezheptir. Bakın bu söz sözün edildiği yere göre insanlara fayda ve zarar veriyor. Bence bunu bizim selefimizin yaptığı gibi önce ilim ehline mutlak bir ihtiyaç vardır. Ve katiyetle ilim ehline layık olduğu makamı vermeliyiz. Bu bir. İlim ehlinin fazileti, ona olan ihtiyaç, ilim talebi gibi meseleler çokça övülmüş fazilette anlatılmıştır. Bu denli çok uhduya ihtiyaç duyduğumuz bir şey, bizim o kadar da sakınmamız gereken bir şey olabiliyor bazen. Mesela, alimlerden istifade etmek sözü, çok güzel ifade edilen bir söz ama İmam-ı Şafii'ye onu taklit etmemiz gerekir dediğinde tek İmam-ı Şafii ile yetin anlamı taşıyor. İmam-ı Şafii bizim ehli sünnetten kabul ettiğimiz alimlerden birisidir. Ama hiçbir zaman tek onun dediğini alın, onun dediğini yapın sözü söylenilemez. Bunu nasıl anlatıyoruz biz? Allah Resulü eşit İslam'dır dediğimizde bu söz doğru mudur? Evet. Çünkü biz irili ufaklı her şeyi Allah Resulü'nden öğreniyoruz. Onun dışında hiçbir kimseye Ebu Bekir dahil radıyallahu anhu Ebu Bekir eşit İslam diyemeyiz. Neden? O da her şeyi Resul'den öğreniyordu. Ebu Bekir dinin her şeyin hepsini bilmiyordu. Bu bir. Ama Allah Resulü'nün ashabının tümünü kastederek Allah Resulü'nün aslı ashabı eşit İslam dersek bu söz olur bak. Çünkü Resul'ün sözünü her şekliyle bize aktaran sahabedir. Ama ben sadece Ebu Bekir'den gelenle yetinirim. İbn Mesud'dan gelenle yetinirim. İbn Ömer'den gelenle yetinirim. Onu taklit etmemiz gerekir diyemeyiz. Çünkü ama sahabe eşit İslam deriz. Ebu Bekir için diyemediğimiz sözü, sahabenin herhangi birisi için diyemediğimiz bir sözü, tutup tabiinden, ilim ehlinden, ben Ebu Hanife'den gelenle yetinirim derseniz, bu da büyük bir hatadır. Ama İslam alimleri eşit İslam derseniz bu söz olur. Selef bunu takip etmiştir. İmam-ı Şafii, Ahmed İbn Hanbel hiçbirisi illa beni taklit edin dememiştir. Şimdi geçmişteki bu sözle zamanımızı şöyle anlatalım biz. Diyelim ki ben Antalya'lıyım. Aksekiliyim. Gerçi Akseki ilim ehlinin bol olduğu bir yerdir. Osmanlı'ya birçok halife Şeyhülislam yetiştirmiştir. Burada ben bir alim tanıdıysam, yarım yamalak, ondan istifade ettiysem, benim yapabileceğim bu. Ben Antalya'nın dışına çıkmadıysam, Konya'dakileri tanımıyorum, Ankara'dakileri tanımıyorum. Onun için eskiden ilim ehli çokça gezermiş de. Hele hadis ehli, bunu kastediyorum. Ha. Ama şu an öyle bir ortamdayız ki, bu halinin mum ışığında ömür boyu yazdığı kitapları biz $300 hepsini satın alıyoruz. Bukhari'nin hayatını satın alıyoruz biz. Müslim'in hayatını satın alıyoruz biz $100, $200. İbn-i Teymiye'de bile benim elimdeki kitap kadar kitap yoktu. Ha, şimdi bunu düşündüğümüzde bakın bu denli Ulu Cami'nin yazdığı gibi de bizim selefimiz dediğimiz hadis ehli hakikaten biriyle yetinmemişlerdir. Bunlar hocalarının çokluğuyla övünmüşlerdir. Biz nasıl biriyle yetiniriz diyebiliriz ki? Türkiye'de illa bir mezhebe tabi olmak gerekir dediğinde adamlar hanefilikten başka bir şey anlamaz. Ebu Hanife'yi akidede imam tayin etmez, Maturidi'yi alır. Halbuki Ebu Hanife'nin bir iki meselenin dışında bir sorunu yoktur. Ebu Hanife nerede yani selef akidesi üzeredir diyebiliriz. Bence bu söz son zamanlarda düğmeye basılarak gündeme getirilen bir şey. Bir alimi taklit değil. İlim ehlinden istifade edelim. Bir olur, iki olur, üç olur, beş olur. Onlarca ilim ehlinden de istifade ederiz. Ama katiyetle bir alimle yetinmeyi söylerseniz taklit şeklinde ittiba edebilirsiniz. Ama ilim ehlinin sözü de Allah ve Resulünün dışındaki kim olursa olsun hepsinin sözünü alma, İmam Malik'in dediği gibi herkesin sözü alınır ve reddedilir. Sadece bu kabrin sahibinin sözü müstesna diyor. O sadece alınır. Bence bu ortamda bir mezhebe tabi olma tembelliği gündeme getiriyor. Okumamayı gündeme getiriyor. Bazen öyle oluyor ki bizim yani alimleri taklit etmeyin. Alimlerin sözleri Kur'an ve sünnete dayanırsa alın gibi sözlerimiz nasıl yanlış anlaşılabiliyorsa bazen kardeşlerimizin içinden öyleleri var ki Allah göstermesin. Allah Resulü bir şeye ak dese alimler ona kara dese biz karaya alırız diyor. Bu ne biçim bir söz ya? Bir Müslüman bu sözü katiyetle diyemez. Ama biz düşünün başka bir alimin hatasını başka bir alimle anlıyoruz. bir mezhepte helal denilen bir şeye başka bir mezhepte haram denilmiştir. Bunun ikisi de hak olamaz. Bir yanlışlık vardır burada. Eğer biz bir tek alimle yetinmeyip bütün alimlerden istifade etmeyi bilseydik bu yanlışlara düşmezdik. Ha, Hanefilerde de bir sürü alim var. Yok. Hanefilerin tüpü tek alim sayılır, o da Ebu Hanife. Çünkü hepsi aynı görüş aktarı. Kaç tane Züfer gibi, Ebu Yusuf gibi, Ebu Hanife'ye yani ters düşmüş, onların sözleri aktarılıyor ki. Bunlar çok garip olurdu. Onun için benim tavsiyem, ilim ehlinden birisi bunu demiş midir derken, hadise, Kur'an'a ters değil. Kur'an sünnete ters icma olmaz. Kur'an'a sünnete ters düşen bir alim görüşü olmaz. Alimlerin nerede hangi sözü alınır bunu bilme zorundayız. Neden? İlim ehline ne kadar ihtiyacımız varsa ilim ehlinin zellatından, hatalarından da o denli sakınmalıyız. İlim ehli bazı hatalarında mazurdur ama işine geldiği için onların zellatını fetva olarak kabul eden, edip kullananlar mazur olmayabilir. İlim ehline hak ettiği mevkiyi vereceksin. Ha, bazen illa alimleri dinlemek gerekir derken öyle diyen arkadaşlar vardır ki Allah göstermesin, bunu İzmir sohbetlerini dinlerseniz göreceksiniz. Alimler anıldığında kalbi titremeyen talebe olamaz diyor. Ya bunu ancak aptal bir tasavvufçu söylüyor. Bu ne demek arkadaş? Tasavvuf ehli şeyhleri anıldığında kalbi titrer. Bizim kalbimiz, benim kalbim Allah anıldığında. اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Allah anıldığında ancak benim kalbim ürpermeli. O da ürperiyorsa, hangimizin kalbi Allah anıldığında ürperiyor ki? İhtilafın tümü zarardır. Ya, Buhari anıldığında bu bir iftiradır. Ercüne kasıtla söylediğini bilmiyorum ama bu iyi bir iftiradır. Allah Resulü için bile biz bu sözü diyemeyiz. Bu bir iftiradır. Allah Resulü de hadisler anıldığında. Müsaade senin. Ha. Onun için ilim ehline layık olduğu mekanı vermelisiniz. İlim ehline ne kadar ihtiyaç varsa ilim ehlinin zellatından da o kadar sakınmamız gerekir. Çünkü Allah'ın kitabını tahrif eden İlim ehlidir. Hristiyan ve Yahudilerin Allah'tan gayrı Rab edindikleri ilim ehlidir. Allah'ın kitabını tahrif edenler ilim ehlidir. İnsanları grup grup ayıranlar yine ilim ehlidir. Cahiller bunu nasıl becersin? Onun için ilim ehli. İlim sahabeden İbn Ömer'den İbn Mesud'dan geldiği gibi soruyu soran arkadaşa cevap ilim, Kur'an, sünnet ve bilmiyorumdur. Kim bunları biliyorsa ilim ehli odur. Ve bildiğiyle amel eden ve bildiğiyle ahlaklanandır. Evet. İbn-i Seymine de kardeşin sorduğu soruya bilmiyorum atladığım oldu mu bu saatte bu kadarlık herhalde olur. Söyleyebileceğim, bu unuttuğum varsa cevabını vermediğim bir soru hatırlatırsanız memnun olurum. Buyur. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Sesim geliyor inşallah odaya. Hocam nasihatleriniz için Allah razı olsun. Ben bir ilim talebesiyim hocam. Ve bununla alakalı bir ders yapmıştık biz inşallah. Fakat bu sözü müstakilen söyleyip mezheple alakalı aktardıklarınız var diye hocam. Mesela Suud'da %20, Türkiye'de %70 bir zarara yol açar sözü. Evet, müstakilen sadece bu sözü söyleyip bir şerh, bir izahat yapılmazsa elbette ki büyük hatalara yol açar. Ama hocam bunun üzerine bizim dersimiz yaklaşık 1,5 saat sürmüştü. Taklidin ne anlama geldiğini, alimlerden nasıl istifade edileceğini teferruatlı bir şekilde anlattık. Ve elhamdülillah bu konuda anlattıklarımızla aramızda bir ihtilaf yok. Burada hocam o kardeşlerin en çok reddiye verdikleri kısımla alakalı kısa bir sorum daha olacak. Çünkü orası çok mühim hocam. Şöyle izah edeyim hocam ben size inşallah. Şimdi mesela hocam biz dedik ya bir alimin hatası ispat edildiği zaman artık onun görüşü ne yapılır? Reddedilir. Fakat hocam ben burada dedim ki ilimde bir denklik şartı vardır. Ve mesela İmam Şafii veyahut da Ahmet bin Hanbel'in bir meselede yanılgısını ortaya koyan kişinin de ilimde ehil olan bir kimsenin yapması lazım diye bir cümle aktardım ben hocam. İnşallah burayı iyice bir anlatayım ben size. Burayı bize açın inşallah hocam. Mesela şöyle bir örnek verdim ben hocam. Yani dinin usul kaidelerini iyice öğrenmemiş, yani ilimde ehliyet sahibi olmamış bir kimse Buhari veya Müslim'den okumuş olduğu birkaç rivayetle, anlatabildim mi hocam, kalkıp da bir alimin görüşünü reddederse, ki zaten alimden kasıt nedir? Biz o derste onları da açıkladık hocam. Alim dediğimiz kimse zaten bizim kendisine sorduğumuz soruyu Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine çeviren kimsedir. Bizim zaten alim dediğimiz kişiler bunlardır. Yani şeyhinin masallarını veya rüyalarını anlatan kişilere biz zaten alim diyoruz. Bizim bahsettiğimiz ehli sünnet ve cemaatin alimleri. Şimdi onlara bir reddiye verirken hocam, kişi ilimde ehil olmayan bir kimse kalkıp da okumuş olduğu birkaç rivayeti, ki o konunun hakikatini kavrayamamış, o meseleyle alakalı hadisleri cem edememiş, nasihi mensubu vesaireyi tam olarak anlayamamış bir kimsenin kalkıp ona reddiye vermesi ne kadar doğru olur? Veyahut da bu meselede reddiye verdikten sonra karşıdaki insan da buna rağmen, yani seni ben bu konuda yeterli görmedim, benim bu konuda istifade etmiş olduğum alimin getirmiş olduğu deliller daha kuvvetli, o Allah'ın kitabından şu ayetten ve şu hadisten yola çıkaraktan böyle bir fetva ver veyahut da bir görüş izah etmiştir kitap ve sünnete dayanaraktan, fakat senin getirmiş olduğun rivayet ilimde ehil olmadığın için, cem edemediğin için ben bunu kabul etmiyorum dendiği zaman, bu sefer karşı taraf diyor ki ben sana ayet okudum, hadis okudum, sen ayetten hadisten yüz çeviriyorsun diyor hocam. Allahu alem, bunu ben meramımı anlatabildim. Size bununla alakalı da bir açıklama yaparsanız hocam çok faydalı olacak inşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Bir de hocam bırakmadan hakkınızı helal edin. Yine edep ve kişileri selefin dışına atmayla alakalı kısa bir nasihat edin eğer vaktiniz varsa bu sorunun akabinden. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin istivasıyla alakalı ve mezhepler hususunda bu kadar teferruatlı bir şekilde ben izah etmeme rağmen ve ben elhamdülillah şunu da çok fazla aktardım. İnançta zaten bir ihtilaf olamaz. İnançta bir mezhep olamaz. Ancak fıkıhta bir farklılık olabilir. Bu ashab-ı kiram arasında bile görülmüştür. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in kurtulan fırka dediği onların bir akide üzere olduğunu ve bu konuda bir mezhep veyahut da bir ayrılığın olamayacağını, ehl-i sünnet ve cemaatin bir tane akidesi olduğunu, fakat ameli meselelerde bir takım ayrılıklar olabilir. Bu da bu dinin genişliğindendir şeklinde ben izah ettim. Bundan dolayı hemen selefin dışına atmalar, hakaret etmeler, bununla alakalı da inşallah hocam biraz nasihat edin. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Selamu aleyküm. Şimdi benim sizin sorunuza dönük verdiğim cevap tamamen sizin sorduğunuz soruyla alakalı değildi. Çünkü bu zamanlarda öyle kardeşler türedi ki akidede hiçbir sorun olmamasına rağmen mesela dört mezhebin hak olduğu levh-i mahfuzda yazılı diyor. Şimdi bu sözü nasıl anlarız İbn-i Hüseyin'in? Bu ne demek? Dört mezhebin hak olduğu levh-i mahfuzda yazılı. O kardeş bunu açıktan açığa söylemekten çekinmediyse ben de bunu rahatlıkla söyleyebilirim isterseniz kim dediniz diye. Az önceki söylediğim sözü de yani. Alimler bir şeye maalesef bu iftirayı yapanın kim olduğunu duysanız çok garip olur. Alimler zikredildiğinde talebe birisinin kalbi titremezse o vallahi talebe olamaz. Allah Resulü ak dese, alimler kara dese biz alimlerin dediği karaya alırız. Çünkü onlar bu işi çok iyi bilir diyen kardeşler türediği için bunu diyen Ebu Zerka, son iki sözü. Sofi değiller, akideleri düzgün kimseler. Bunlar bizim akidede kardeşlerimiz olan insanlar. Ama bu sözleri nasıl söyleyebiliyorlar ben anlayamıyorum. Yok, o manada demiyor değil. Bunu sofilerden birisi dese gırtlaklarına oturur. Bunu ancak aptal bir sofi der dedim zaten az önce de. Neden? Az önce İbn-i Hüseyin'in dediği gibi kaideyi bilmeyen birisi rastgele dangalakça laf edebilir. Laf edebilir. Onun için usulü bilmen gerekir. İbn-i Hüseyin kardeşinin sözüne gelince de en sonki cümleni hatırlamaya çalışacağım. Kat'iyetle ve katiyetle mesela İzmir seminerinde Resul'e iman sohbetini dinleyin. Bütün bu sözler yanlışlar. Resul'e imanı anlayamamamızdan, istenildiği gibi gerçekleştiremememizden kaynaklanıyor. Çünkü Allah Resulüne iman, yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman, sair nebilere imanmış gibi düşünülüyor. Resullere iman deyip geçiyoruz imanın şartını. Benim Musa'ya imanım Resul olarak evet, Resullere iman babında, ama Muhammed'e imanım Musa'ya iman gibi değildir. Musa'ya imanımın lazım yoktur. Onun ulul azm dediğimiz Resullerden olduğuna inanmak, Allah'ın Tevrat'ı ona vahyettiğine inanmaktır. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gelince ona imanın lazımları var. Bu nedir? Muhammed'e itaat ona imanın lazımıdır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba ona imanın lazımıdır. Ona her şeyde örnek alma Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a imanın lazımıdır. Ve yine Nisa suresindeki zikredilen ayette de olduğu gibi orada şu ayeti ben anlatmıştım. Ya eyyühellezine amenu eti'ullaha ve eti'ur rasule ve ulil emri minkum. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin. Resul'e itaat edin. Sizden olan emir sahiplerine de. Türkçe bunu şöyle tercüme ederler. Allah'a ve Resul'üne itaat edin derler. Hayır. Allah içinde, Resul içinde müstakil emir sigalarıyla Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin demiştir. Her ne kadar Türkçe bir cümlede aynı kelimeyi iki kere tekrarlama abes de olsa bunu tercümede tekrarlama zorundayız. Allah'a itaat edin, Resul'üne itaat edin ve ulul emre gelince sizden olan emir sahiplerine de. Bunu da de takısıyla koruruz. Aslında onlara da ulul emre de itaat istenmiyor ama ayrıca emir sırasıyla gelmiyor. Müstakil bir emir sırasıyla. Sizden olan emir sahiplerine de diyor. Bunu de takısıyla kullanırız. Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de. Bu şekilde şey yaparız. Neden? Allah'a ve Resulüne itaat mutlaktır. Ama Allah ve Resulünün dışında ulul emri, ister idareciler kabul edin, ister ilim ehli kabul edin, önemli değil, bir hilaf yok. İster emir sahiplerine, yani idareciler, ister ilim ehli, ana baba olsun, koca olsun, yani bir kadının eşine itaatini kastediyorum. Onlara itaat mukayyettir. Allah'a ve Resulüne isyan olmadığı müddetçe onlara itaat gerekir. Şimdi burada kardeşlerim, şu söze katılıyorum. Birkaç hadis okuyarak Alleme-i Cihan gibi fetva vermemek gerekiyor. Bu hata. Ama buna cevap veren kardeşler var mesela. Bunu diyeyim. Buhari'yi okuyan, hadis kitabını okuyan sapıtır diyor. Allah aşkına Kur'an'ı okuyan da hata eder. Hadis okuyan da hata eder. İnsanlar bunları okurken hata ediyorlar diye Kur'an okumayı yasaklayabilir misiniz? Hadis okumayı yasaklayabilir miyiz? Hayır. Mesela buradaki o az önceki söylediğiniz kardeşlerden birisinin hocasına soruyorlar. Benim evimde Buhari var diyor. 10 senedir açmadım diyor. Tabii. Ben dedim ya, bu verdiğim cevaplar sadece senin sorduğun sorulara değil. Ortamda bu gezdiği için ona dönük olarak bu sözleri, yani cevabı verdim ben. Ve o arkadaşa dedim. Mesela bunu diyenlerden birisi Abdullah Yolcu. Allah aşkına, hadis okuyan hata eder diyeceğine, bu kardeşlerin müşahhas, somut, siz şu hadis okuyup böyle anlıyorsunuz, bu yanlıştır diye örnek verirsen, bak bunu anlarım. Mesela İbn-i Hüseyin'in kardeşi de aynısını diyebilirim. Hangi alimin hangi sözüne Kur'an'da, sünnette böyle bir ayet hadis var diye karşı geliniyorsa, onu müşahhaslaştırıp konuşmak gerekir. O kardeşe bak sen yanlışsın. Bu hadis icabına baştan diyebilirsin. Bu hadis sahih değildir. Bir hadisin zayıf ve sahih olduğunu herhalde öğrenmek için ilim ehline sormak gerekir. Bir ayeti okuduğumuzda, tabi Türkçe'ye iyi anlamı aktarılmış ise, Arapça bilmeyenler için diyorum, sonra o nasıl mantıkını duyduktan sonra Resul'den bu mevzuda bir söz var mıdır? Resul'ün beyanına bakarız biz. Birileri tutup Resul'ün beyanına. Bakarız. Ona göre bu işe biz hadis okuyarak yanlış yapan, bu yanlıştan alıkoymak isteyen de hadis okumayı yasaklamamalı. Demeli bak kardeş hadis oku ama önce bunun zayıfını sahihini bil. Eğer bu Buhari ile Müslim ile alakalıysa az bir sorun var. Hadis inkarcılarıyla sorun yaşayabiliriz. Bir iki hadis okuyup allemeyeceğin de kesilmemek gerekir. Maalesef bu olmamalıdır. Bence onun için iki tarafın da dikkat etmesi gerektiği yerler var. Yanlış anlaşılma, yani müsait sözler etmemeliyiz. Mesela tefsir usulünde bile şöyle bir kaide vardır. اِذَا جَاءَ الْاِحْتِمَالُ بَطَلَ الْاِسْتِدْلَالِ İhtimal geldiğinde, mevzu bahis olduğunda onunla istidlal yapılmaz. İnsanlar da muhtemel anlamlı söz söylememelidir. Yanlış anlaşılabilecek, öyle de böyle de anlaşılacak söz edemez. Biz ihtilafın katiyetle Kur'an'da, sünnette zemmedildiğini gördük. Katiyetle biz ihtilafın hayır olduğunu, genişlik olduğunu demememiz gerekir İbn-i Hüseyin'e. Bu da yanlıştır. Kur'an'da, sünnette ihtilaf zemmedilmiştir. Bu ümmetten ihtilaf edilmiştir, ihtilaf eden olmuştur. İhtilaf örnek olarak gösterilmez, ibret olarak gösterilir. Övülmez, methedilmez. Şimdi Buhari ile Müslim'le amel edilmez diyemez birisi. Ben Buhari'den bir hadisi açayım. Her kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirine ikram etsin. İman bahsini açıyorsunuz. Çok net hadisler var. Buhari ile Müslim'le amel edilmez denilmez. Ama İbn-i Seymi'nin dediği gibi bakın, bazı hadisler diyelim ki suya su gerekir. Az önce kardeşlerden birisi. Meni gelirse ancak gusül abdesti gerekir anlamındaki bu sözü. Ebu Hureyre'den okuduğunuzda Buhari'de birisi bununla amel etmeye kalkarsa yanlış eder. Neden? Ayşe validemizden gelen rivayette sünnet mahalline tecavüz etti mi meni gelmese bile gusül gerekir diyor. İbni Useymin'in sözü buralarda haklı olur. Yok ben Ebu Hureyre'den gördüm hadis var. Ayşe validemizden gelen söz. Bunu bilen ilim ehli, bunları okuyanlarla anlayabiliriz. Bu doğru. Ama bir alimden gelen bir söz varsa, o Kur'an'a ve sünnete ters düşüyorsa, bu barış için savaş, abrek burada mı? Her şey olarak davet. Bence sohbetten istifade edemeyen kardeşler bence boşuna vakit geçiriyorlar. Gidip yapsınlar. Ama birileri bir şeyler sorup birileri cevap veriyorsa dinleyebilirler. Anlattıklarımızın yanlış olduğunu söyleyen varsa eli kaldırır, el kaldırır. Biz de bunu Yani ona söz hakkı verdi. O da bunun cevabını verir. Böyle olması gerekir. Eğer sataşan birisi varsa dinlemiyorsan yazısını önleyin. Böyle, yani her şeyin bir adabı var. Bu söz hakkı vermemek değildir. Söz hakkı isteyen kardeş, tamam mı? Elini kaldırır, söz hakkı veririz. Tamam, özel açtım. Ben hiçbir zaman benim bu mevzudaki sohbetlerim açık, hepsi sesli, inkar edecek bir yer yok. Ben oturdum sözünü katiyetle kullanmadım. Aktardıysan böyle böyle nakiller vardır. Aleykümselam, tanıdım. Tanıdım. Görüşmeyi çok istiyordum bu sırada ama mümkün olmadı. Onun için bence bütün insan, biz hiçbir zaman hatasız olduğumuzu iddia edemeyiz. Hakkı kabul edebilecek ortam verin insanlara. Ama İbn-i Seymi'nin dediği gibi bir iki hadis okuyarak da meselenin en son neticesini veriyormuş şeklinde söz etmemek gerekir. Yani Allah'tan korkmak gerekiyor. Bayburcu'nun bunu dediğini duydum, bu sözü dememesi gerekir. Dememelidir de. Dememesi lazım. Onun için evet. Şimdi bazen yeni oluşturulan Türkçe diyelim, söylenilen sözlerde ilim ehlini katiyetle delilsiz taklit etmeyin. İlim ehli delil verirse o meseleyi kabul ederiz biz. Ehli sünneti derken de ehli sünnetin delilsiz sözlerini kabul etmeyiz. Mesela bakın bir mecliste 3 talak meselesinde 4 mezhep dahi ittifak etmiştir. Bir mecliste 3 talağın geçerliliğinde Ömer devrinde gündeme gelmiştir bu. Radıyallahu anh. Ama İbn-i Teymiye 4 mezhebinde ittifak, icma dediğimiz şeyin şeye ters düşerek ilk bunu gündeme getiren İbn-i Teymiye olmuştur. Ama düşünün Tirmizi'de bakın bir topluluk gelerek İbn-i Ömer'e temettü hacı için ne dersin diyor. O da diyor ki Allah Resulü yapmıştır diyor. Peki babam bunu yasakladıysa Subhanallah diyor. Allah Resulü bir şey yapsa, babam bir şey yapsa hangisini alırız diyor. Allah Resulü'nün yaptığını diyor. O zaman Allah Resulü yapmıştır diyor. Düşünün Ömer bizim Allah Resulü'nden sonra en faziletli gördüğümüz insanlardan ikincisidir. Ömer'in sözü bile radıyallahu anh Allah Resulü'nün sözünün önüne geçirilemez. Onların hataları bile bizim için büyük bir nimet. Ömer'in sözü alınmadıysa öne, hiç kimsenin sözü alınmaz. Deliller, ama bunu da bizim ilim ehliyle biliriz. Bence İbn-i Hüseyin'in kardeş, arkadaşlarım bu şeylerini biraz hoş görsün. Ama sözlerini düzeltebilir. Bunu böyle deyin, bunu böyle deyin. Aynen bizim de düzeltmemiz gerekir. Mesela ben az önceki sözü derken alimleri katiyetle taklit etmek caiz değil derken ilk zamanlar bundan 30 sene önce mesela Belçika'da bu 35 sene önce nasıl anlıyorlardı? Sanki alimleri takmayın gibi anlıyorlardı. Buna sebep olan bizim ifade şeklimizdi. Onun için tabii seni tanıdım. O bahsettiğin kişi maalesef bu mevzuda çok aşırı davranan birisi. Rabbim ıslah etsin. Ne diyebiliriz başka? Yani başka türlü söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Rabbim ıslah etsin. Ve katiyetle ben bu odada bile yazılan bazı aşırılıkları insanların bizden tevhidi dinlemelerine mani olur. Bunu kardeşlere defaatle diyorum. Bunu yapmayın. Eğer birileri bizim sohbetimizden istifade etmiyorsa o kardeşlere de söyleyeceğimiz buradan çıkın gidin yatın. Daha çok istifade edersiniz. Evet. Daha çok istifade edersiniz. Gidin. Ama tutup da bazı şeyleri yani bence bir örnek olarak vermemek, ibretlik vermek gerekiyor. Mesela ben yani hiçbir mezhebe tabi olmanın yani bir mezhebe tabi olmanın gerekmediğini düşünüyorum. Selefin hepsi bunu demişti. Hiç kimse bir mezhebe tabi olmanın illa farz, vacip olduğunu söylememiştir. Hele dört mezhebin hak olduğu levh-i mahfuzda yazılı sözü kimse demez. Ama biz ilim ehlimiz, siz, ben nasıl İmam-ı Şafii'yi itebilirim? Bunca eseriyle, hadisleriyle, Ahmet'i ben nasıl iterim ya? Onun için bazen arkadaşlara diyorum, Ahmet İbni Hanbel'le Hanbeli'li, Ebu Hanife'yle Hanefi'li, İmam-ı Şafii'yle Şafii'li ayırt etmek gerekir. Ha, bence o insanların kitapları okunur. Okumalıyız. Onlardan istifade etmeliyiz ama delile uymayan hiçbir sözünü almayız. Kimsenle almayız. Evet. Onun için bence hakikatin bu sözünde gerçeklilik var. Ben birilerine tevhid anlatıyorum. O kimselerin beni dinlemesi gerekirken tevhidden bir şeyler duyması için onlar bana bazen hakaret edince kardeşler cevap yazınca o adam beni dinlemeyi bırakıyor kardeşlerin yazdığı söze takılıyor. Bence hakikatin yani hakikat hangi kasıtla yazdı bilmem ama hakikatin bir sözünde doğruluk var. Eğer az önce eserinin dediği gibi bizden birisi bizim inancımız hakkında konuşuyorsa hakikaten o kişinin bildiğini de düşünüyorsak, ya müsaade edin, o konuşsun. Unuttuğu bir şeyler varsa, siz özele yazın arkadan. Hocam bunu unuttunuz, böyle diye hatırlatın. Ve ben bunu arkadaşlara diyorum, katiyetle biz, alimler böyle dedi demeyiz. Falan alim, bu ayet hadiste az önce İbn Hüseyin zikretti onu, falan alim bu ayetle bu hadisi bu mevzuda delil olarak sunuyor. Bunu deriz. Rastgele alimler dediği sözünü yaymayın. Ve ben birçok şeyin faturasını maalesef yani kardeşlerin yaptığı hatalara bedel ediyorum. Hakikaten bu sözünde doğruluk var yani. Ben kabul etme zorundayız. Şimdi az önceki arkadaşla Osmanlı'yla biz neyi konuşalım dersiniz? Şeyh bin Bad için öyle bir söz eden yani bu karşı karşıya olsak o yavşak sözünü edemez. Eşek sözünü edemez o terbiyesiz. Mert olan insan bunu yapmaz. Ben şimdi Ebu Said olarak tanınan birisi kime kötü söz söyleyebilirim ya? Ben birisiyle karşılaşsam kimsini dese ben Ebu Said'im diyeceğim. Ama o Osmanlı, ben internetteki Osmanlıyım demez ha. Bizde yavşak kelimesi Anadolu'da Lut kavminin amelini işleyenlere denilir. Bu adin yani Şeyh bin Baz'a kalbi de gözü de kör, kalbi de kör. Bu insanlarla konuşulmaz. Önce o bir ahlak, edep öğrensin. Bırak onunla münazarayı, o ders dinleme adabına bile sahip değildir. Onun için benim kardeşlere devamlı tavsiyem, velev ki birisi bize hakaret dese, siz cevap vermeyin. Çünkü konuşanı dinleyeceği yerde yazarın sözü dikkat çekiyor. Evet. Bence dikkat edin. Yok bizde sofilik yok. Maalesef elhamdülillah yok. eğer onu kastediyorsan. Evet, o Sofi'ydi. Ama çünkü Ehl-i Sünnet dedi herhalde hatırladığım kadarıyla Selefi akidesi, sahih akide sahibi olan birisini, birisi tekfir ediyorsa, bu sözleri söylüyorsa o mutlak ya Sofi'dir ya da Şia'dır. Bunu açıkça iyi bilin. Ya Sofi'dir veyahut da Şia'dır. Sofi de Şia'nın dışında Selefilere, Ehl-i Sünnet menhecindeki olan kimselere bu denli düşmanlık eden başka birisini göremezsiniz. Kendilerine göre köpeğe bile saygı duyar bunlar. Davetli yani eserlerinde şeyhleri böyle yazar. Onlara göre la ilahe illallah diyen Müslüman ama maalesef birilerini rahatlıkla tekfir edebiliyorlar. Neyse namaz vakti girdi çocuklar. Ben yatsam mı olmayacaktı. Artık talebeleri bugün dağıttım. Biraz istirahat edeyim dedim. Kalktım. Bir bakayım ne var dedim. Ema ile mesleğine bakmadım bugün. Eseri de beni davet edince girme zorunda kaldım. Buraya kadar da uzadı ama inşallah hayırlı oldu sayılır. Birçok zamandır böyle sohbet etmiyordum. Evet. İbn-i Hüseyin'in senin İzmir'e geleceğini düşünmüştük ama olmayınca hayırlı olurdu ve birçok kardeşle de orada tanışırdım. Benim bir Adana tarafına gelme şeyim var fakat şu an bayağı programlar dolu. Çarşamba günü ben İstanbul'a geçiyorum. 7-8 İzmit Karamürsel'de kamp var. Öyle mi? Hı. Çarşamba günü İstanbul'dayım. 7 ve 8 yani cumartesi pazar günü İzmit Karamürsel'den. Ha ben seni karıştırdım. O zaman başka birisiyle karıştırdım. Tamam. Ondan sonra 9'unda da Medine'ye gidiyorum Allah nasip ederse. Peki. Ben sizden izin isteyeyim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Özeli Ehl-i Sünnet ben seni Mervan'a benzettim. Sen Mervan değilsin değil mi? Ha tamam. Tamam Ehl-i Sünnet. Seni listeye alıyorum. Rabbim hepimizden razı olsun. Barış için savaş. Tabi sorabilirsin. İki mi vereyim? Barış için sever. Tabi bu hoş değildir. Yani birdenbire. Tabi birdenbire bu sözler hoş değil. Hiçbir zaman hiçbir kimse için hoş değildir. Ben nasıl insan kendisine saygı istiyorsa başkalarına da o denli saygı duymalıdır. Tabii. Yani bu katiyetle bir kimseye hakareti yani katiyetle hayır değildir. Çünkü sen hakkımı anlatmak istiyorsun, kavga mı etmek istiyorsun? Kavga etmeden de hak anlatılır. Hele hak kavga etmeden güzellikle anlatılır. derdini anlatamayan, hakkı bilmeyen insanlar ancak kavgaya, bu denli hakaret sözlere, mesela az önceki arkadaşın, yani iyi bir psikolog olsa ruh halini anlardı. Yani işte bir daha seni odada görmek istiyorum, şöyle etmiyorum, cevap veremezler. Soracaksın, bir insanın insana cevap hakkı vereceksin, cevap verip vermediğini o zaman anlarsın. Usame'nin yazdığına bakın. Maalesef bu herhalde doğru. Yani ben olmadığım zaman çokça rahatça bazı kelimeleri yapabilen arkadaşlar var. Yani ben Usame'yi tanımıyorum. Ama bu söz Usame'den değil, birçok insandan geldi. Ehl-i Sünnet mikrofonu veriyordum. Maalesef geldi. Bence bir insan ilim ehli de olsa amel etmiyorsa onun sözü dinlenilmez. İlim ehli olup amel etse, ahlaklı olsa o insan yine dinlenilmez. Ya düşünün, ben o kadar yani şialarla hadis inkarcıları, insan hadis inkarcısı olan insanlarla sohbet ettim. Bak bu söz küfürdür, bunu söyleyen küfre düşer gibi sözler söylediğim insanlardan bile az önce Osmanlı'dan işittiğim hakareti işitmedim. Osmanlı denilen kişi çok ahlaksız ve terbiyesiz birisi. Buna da herkes böyle. Peki Ehl-i Sünnet, mikrofonu sana. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ses var inşallah. Elhamdülillah. İnşallah bu ahlak konusunda burada Ebu Said hocam veya Ebu Muaz hocam olduğu için ben bu tavrı veya bu ahlaka takınmıyorum. Hamdolsun Allah'a, ben Allah'a ve ahiret gününe iman ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i kendime örnek aldım. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek alırken insanlara bir şeyler anlatacağım veya insanlar benim söylediklerimi kabul etmeyecek diye insanlara bir takım yakıştırmalar, hakaretler edici de değilim. Çünkü Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapmadı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en güzel şekilde anlattı. En güzel şekilde amel etti ve anlattı. Hamdolsun Allah'a. Ha, benim mezhebi inkar ettiğimi söylüyorsun. Evet, ha, inşallah. Evet, yani mezhepler, konu bu mu? Bunu mu konuşacağız? Evet, ben Şia'nın iman ettiği 12 imamı da reddediyorum. Yani Şia'nın iman ettiği 12 imamı da reddediyorum. Bu demek değil ki ben Ali İbni Ebi Talib radıyallahu anh'ı, Hüseyin radıyallahu anh'ı, Hasan radıyallahu anh'ı inkar ediyorum. Bu o anlama gelmiyor. İnşallah bunu daha önce konuştuk. Daha önce konuştuk. Ben sadece örnek olarak veriyorum inşallah. Konumuz inkarsa ben bu şekilde onların iman ettiği 12 imamı da kabul etmiyorum, reddediyorum. Yani buna da bir reddiyeniz varsa söylersiniz, alırsınız mikrofonu, bana atanı söylersiniz. Ben ittibanın sadece ve sadece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e olacağını söylüyorum. Benim konuşmamı tamamıyla taassupsuz bir şekilde dinleseydiniz inşallah konuya muvafık olurdunuz. Ancak taassupla dinlediğiniz için cevap yazmaktan kulak vermediniz. Ben hangi mezheptenim? Ben kitap ve sünnete tabi olan bir Müslümanım. Ben kitap ve sünnete tabi olan bir Müslümanım, elhamdülillah. sen bana eğer bir mezhebe tabi olacağıma delil getirirsen, dünen de söylemiştim inşallah, sen benim kitap ve sünnetten, Kur'an ve sünnetten başka bir mezhebe tabi olacağıma delil getirirsen, ben senin dediğini kabul ederim inşallah. Buyur mikrofonu, Kur'an ve sünnetten bana deliller getir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri de bir mezhep üzereydi veya dört tane mezhep üzereydi diye kabul getir. İnşallah ben onu kabul edeceğim. Ben sana diyorum ki, ümmetin en hayırlısı Ebu Bekir radıyallahu anh idi. Ümmetin en hayırlısı Ebu Bekir radıyallahu anh idi. Şayet hayır yönünden bakacak olursak, dünyanın getirdiğiniz kaviller de buydu. Hayır yönünden getirir, yani hayır yönünden, aleyküm selam, hayır yönünden getirecekseniz, ümmetin en hayırlısı kimdir diye getirecekseniz, Ebu Bekir radıyallahu anh'tı. Yani ondan daha hayırlı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Ebu Bekir radıyallahu anh'ıydı. Neyse, inşallah bu konuyu kapatayım ben. Çünkü burada benden daha iyi bilenler var. Benim bu konuda konuşmam doğru olmaz. Benim amacım başkaydı inşallah. Sadece odalarda ehl-i sünnet ve cemaat akidesinde olan insanlara, yani Kur'an'ı ve sünneti kabul eden insanlara burada ağza yakışmayacak sözler söyleniliyor. İnşallah yani bunlardan bu sözleri, şerefsiz gibi sözleri söyleyen insanlar da bu odada bulunuyor. En ufak bir kelimede, en ufak bir kelimede insanlara şerefsiz sözler yazılıp gidiliyor. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ancak bunları yine Ustame'nin dile getirdiği gibi Ebu Said Hoca burada diye yapmıyorlar. Bunu yazdı. Bunu yapanlar zaten belliydi. Usame'nin kendisi de biliyor. Usame'nin kendisi de olaya vakıf oldu. İbn-i Hüseyin'in kardeş ders yaparken ulu meselesinde, Allah subhanahu teala'nın arşa istiva etme meselesinde deliller getirdiği halde, deliller kitap ve sünnetten, sahabeden, tabiinden, etbai tabiinden deliller getirdiği halde arşa oturmadı, arşa oturmadı, oturmadığına deliller getirdiği halde İbn Abbas radıyallahu anh'tan da Allah subhanahu teala'nın arşa istivası malum, keyfiyetinin meçhul olduğuna deliller getirdiği halde sırf oturmadı diye ağza alınmayacak kelimeler yazıldı, söylenildi mikrofonda ve kaçıldı. Neyse, Allah subhanahu teala bize hayır işlemeyi nasip etsin. Biz kendi amellerimizden sorumluyuz ilk önce. Önce kendi nefsimizi kınamalıyız. Elhamdülillah, hamdolsun Allah'a. Bunu da yapıyoruz. İnşallah. Birisi adil olmak İslam'dandır. Bir insan Allah'a ve Resulüne, ahiret gününe iman ediyorsa adil olmak zorundadır. Sen benim ağzımdan Ebu Hanife rahimullah'a, İmam aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu, İmam Malik rahimullah'a, İmam Şafii rahimullah'a, İmam Evzai rahimullah'a en ufak bir kötü söz duydun mu? Onlara aşağıladın mı? Veya onlar bu dinde yoktur dedin mi? Allah'tan kork, iftira etme. Mezhep yakıştırmasını sen yapıyorsun. O imamlar kesinlikle ve kesinlikle biz bir mezhep kuruyoruz, siz de bize tabi olun diye bir söz dememiştir. Bunu iddia ediyorsan sen ispatlamak zorundasın. Barış için savaş, size de cevap verim inşallah. Siz benim özelime yazı yazdınız ve bana Vahhabi misiniz diye söylediniz. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bana Vahhabi mi diye sordunuz ben sizin üzerinize kesinlikle gelip yazı yazmadım. Sordun, merak ettin. Ben de Alevi olmadığımı yazdım. Kızılbaş olmadığımı yazdım. Siz de evet ben Aleviyim dediniz. Kızılbaşım dediniz. Ben de dedim ki o halde Yahudiyim de dersiniz. Yahudiyim de dersiniz. Allah'tan kork. Zaten Subhanallah, Allah'a ve Resulüne iman getirmeyen birisi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i kendisine örnek almayan birisi insana bu sözleri söylemem saçma gerçekten. İnşallah benim ne demek istediğimi anlayanlar inşallah anladı.